بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وعن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. زمائی زدمندو حاضرینو مسلمانانو رو الہ العالمین دنیا تا منگو تاسو دا ازمائش و دا امتحان دوارا رالی گریو او دا دی ازمائش و دا امتحان دا دی جوان نفس منگو تاسو دا قبر دا اللہ و دا آخرت سره ملاوی دلی دا لگی و رضی جوان منگو تاسو دا دی دوارا اللہ را کرے چه مم دخل قبر آخرت و دخل رب دا ملاقات دوارا فکر بچو الہ العالمین دی منتدا توفیق را دی چه مونږ په دې نیمګړي ژوند کې د غفلت نه را بیدار او دا یو فکر زمونږ نصیب شي چې زمونږ د پیدایښ مقصد دا په دې دنیا کې څه دی. دې مناسبت سره ما د قرآن شریف د دېرشمې پارې آیاتونه ولوستل او یو حدیث د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احادیث مبارکه وکړه. دا آیاتونو ترجمه دا ده الله العالمین فرمایي چې بیشک کامیاب دی هغه خلک قد افلح من تزکا کامیاب دی هغه څوک چې محقق کم انسان ناری نا زنانا چپاک شو ربی کریم فرمائی دا کامیاب شو پاکی سڑے پنے کو آمان ہو او دخل گناہن جرمن نفسیدو بی اسو سرا وی کامیاب دے اغسو چپاک شو او دا اللہ نو بی رایا او بوسو لکه موږ تاسو الله اکبر وای او د تکبیر تحریم سره مشورو ورپسې رسول فرمایي بل تبصرون الحیات الدنیا بل کې ورکوي تاسو ژوند د دنیا د دنیا ژوند مو ورکړي دا مود قبر د اخرت بار کی مخه کړي انا جلا وی دنیا فانی او دی کړي دا وان اخرت خیر او ابقا اخرت ورنی او ابیشت. بیا فرمایي چې دا مضبوط چې سو پاک شو نو کامیاب شو او اخرت د دنیا مقابله کې غورا او بهتر دی وی دا مضمون و صحیفو دے ابراہیم و دے موسیٰ علیہ السلام کی بود دیو جنہ دبائی زدبندو دے دیجوان مقصد سرے چی مکو تاسو دنے کو اعمالو و ذریعی دخل گناہنو جرمنو ندتوبی و صحیفانے داخل زانو نبام کو چه مرگ را دیو دا باقی بحال دی حضور دا سراشی دیو جنبی دا پارا دا قرآن و سنت دا علم دا زبود و بیرس ضرورت دی چه مو اتاسو ماشاءاللہ بحیثیت مسلمان زان دا خل دین دا خبردار او دا دی فرائد و سر سارا کم جنا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنن تھی نداغی احتمام مورو دا سو ام المومنین ام حبیبہ جلدی نم دے رملم انتی ابی سفیان رضی اللہ عنہما جدوین روایت دے اللہ دا حبیب گئی دنیا نیلی یوم کی ام حبیبہ دا او الحمدللہ د امهات المؤمنین د هر یوه د دې مبارک په جمعه کې مفصل بیان شوی د سړی خپل ذهن کې د جدل غواړي چې الله د حبیب بیا یې د امت دې دې دا څو یو په خپل حبیب وکړه دا ام حبیب د دې لقب دی خپل نوم د دې د رب الله او دا عبد سفیان ابن حرب لوا او دې حبشي ته هجرت کړو خاوند دې ته مړ شو دا مونږ د شوا عزت دې تیر شو د دې نکاح الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره شو او دا نکاح د حبشي بادشاہ نجاشی کی اصحابنا غنم رضی اللہ عنہ دا نکاح وی تڑلی وا او پدی کی او غٹ مہرے دخل طرف نا مقرر کرے دا دا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرمائی وَإِمَا دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَقَوْلِهِ جِنِشْتَا يَوْمَدَّا مُسَلْمَان چلے روزانہ پشپا و رسی دول اسرکات سنت بوکہ دکھئے لیکن اشپا و رسی دلی فرائدن ایلاوت و مستاس دول اسرکات سنت مگر اللہ بدش بدی سنت و ادا مول و دل و جنت کی حقوق رواہ مسلم جدی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ تو گرہ مدی دول سرکات سنت ما شاء اللہ زمون دے مدی دا اللہ رحم و کرم ہے چی زمون دا مسلمانان کم فرض مسکئی دا سنت و سرکا بخار ہے پدی کی پورا شپگ رکات سنت نماز بخین دی دعا دما خام دی دعا دما سوتر دی اور دعا دس سبا دی دا دول اس رکات روزانہ چکم مسلمان دا دول اس رکات سنت کو اکدن ہے دا اللہ دا حبیب دا قول مطابق دا پچندت کی پوری ہوئی جدی سنت و احتمام مطابق ہے ذکر پورس قیامت پر عبادات کی لبنے حساب پر مسکی مت توجہ کرو اول حساب پر جسکی تو مسکو کی زبوں کا استاذ نمبر پر قربان رب ہے وہی کہتے چاپ پر فرائض کی سکمے نو رب کریم پر ملائک تو ہی کوئی اللہ رب نارے کو فرض نہیں کری نو رب کریم پر وہ ایتا سے سنن دو رئی نوافر ہے د د فرض نیمګړتیا ور د سننو د نوافلو په ذریعې پورته دیو جن په کار دا دی چې یو امتی سره د فرایض نه علاوه د نوافلو ذخیره دیو جن پر د ما ها د ما صحیح نه په کې صدور رکعت سنت دی بیا ور پسې ورکات دی بعض علماء دین علاوه نور نوافل ذکر کړی لکه بعد یې موږ باندې الله رحم کرم کړي نو دې دې دې ما صحیح مو سوخت راشي تاسو وخت زوال لکه تقریبا نو سن بیٹا دوا سپدول سوال زوال دی وخت یو سرور رکا تلفظ دی دیتا سنت د زوال وې نوافل د زوال وې دی وخت یو لازمان دا دروازې وداو حدیث سوال کړه اللہ حبیب دی سنت نمک کے سرور رکا دنا تک پول چاہتے تکوش ای من اسمان در حمد دروازی کلاو دی زمغوارم جی پلے کلاو دروازو دمام سور رہی ددا وقت دیر کی بچی ہے خدا آگتا تنسیب کی جنے وقتی رہ جائے وقتی رہ جنو وقتی بزل رہ جائے سلور رکعت سنت نه علاوه سلور رکعت نفل احتمام کوي اگر دا سنن سلور نه کیدا پاتې شي جمع ولا را یا وقت سم دې نه جمع کې شامل شي چې جمع و شي بدانا حدیث طریقه دا سره چې اول رکعت سنت کا یا سلور کا تو سلور مخې کوي چې وزمو دا علماء وی غورا دا رسی دلی سنت وی او کس خر رسی دل بدار وی دورا کاتا ولو کا ورپسی سلو رو کا او یو عادت جو گئی او چوئے ہو گئی او دب دما قبر سوا ہوئے گئی او دبی گئی ما نبی علیہ السلام فرمائی مشکات شریف ابو داود حدیث ہے وی کرم مسلمان چی نماز وحید بودو کو دورا کاتا سنت وی او کرن او ورپسی دور کار نفل وکړه ددا کناری نه او زنانا دې د جهنم قبور دې الله حرام دور کا تو معنی چې په کلا را کلا لې کې دوه پنځه منټه لې کې دوه په ساتو په پنځه منټه لې کې د دوه منټه واغه پکا وای د دوه منټه واغه دور کا تمته وای کې دوه منټه کم از کم په دوه رکعاتو لګوي دا یو عادت جوړ کړئ دا د الله د حبيب سنت ته د ماشرقي د دوه سنتو په سي دواره کار نه فل کوي. نبی علیہ السلام فرمائی چه صبح دو سنتو پس دورا تانتا نفر کئی دو جہنم فغور بے اللہ حرام کی فدبر مختصر نوافر والے دبر دوی عجر بے در دوی مازیگر دبوز نمخ کم نوافر شاغیت سنن زوائد ہوئی سورتوئی سنن زوائد ورتوئی کسو قرار انو سنور رتا تنفر کئی وچی دا وقتی دا شنور وقتی دیگر نبی علیہ السلام فرمائی ہوئی اے زمان ربا زمان باہم مدینہ لیدنا نبان رحم کی چی سوک نمازیگر نمخی سرور رکا تنفر کے نو نقل دے نفر شنو دا اللہ دا حبیب دعا دا نبی ایمان دے چی دا نبی کریم علیہ السلام دعا رکھی دینا دغو پرده چې دا سنت بازی عوام تبوس کئی لکا بازی سفر کی کلم کو تاسوی اکثر زمون دی عوام تا چونکی مقزان کو یو نا دا سفر دا مسائل و پن حدی بخواب اگر باہمی لونو نو اتسر لی امیل چیو سڑے دا خبل کبیل لنی تی دو دتا شرعان مسافر او اس کلومیٹر لما مخیال 78 کلومیٹر جوڑی دمرا چی سوک دخپل زین لنی زید دا شرعان مسافر دے دا مسافر بارکی حکم دا شریعت دارے چی دے دخپل کلی دا حدود و نبار شو لکن کلی حدود داری اسپتال دے جناب جارا حیلانا تو بتا لے دکلی موڑی او بانگے او کتن اخلاق تو حدود دن امبار ہے دا سفر بز بشور ہوگی اب یا واپس کے رازی تو بتا لے کل اخکاری وہ تو دخل کری پا حدود کے رازی نشوے لی تو بیا وقت دا سفر بز کے او دا سفر بز کے دا مسئلہ رہا چه کم سلور رکا تا فرض دی نو دا پتا واجب و ضروری دیمو پا مذہب اندی چه دا بدل سکے دو پکے دا بدل دو پکے دا دا اللہ دا دیتا سفر جون کی دا مشقت و تکلیف یو شے نو دا دا اللہ دا طرف نے یو حدیاؤ صدق دا چالے چی یو بنی آدم اس حدیاؤ صدق ور او دے اگر نقم دے تو اگر نارا زکی دا پدی مسافر بندبانی در ربی کریم در طرف نے یو صدقہ او دے دیا دا دی وجہ نظم مذہب حنفی دا دے دبازی ایمو مسلک دا دے چی بدل لازی چی دے بسکے دے بدل رکھا رکھے او کم دو خرج دیا وزید دیدی دینا دما خام دری رکا تا فرس و سفر و حضر کے جو شان کی دی نو حالت اس سفر کی نا سے مکار دی تحکم سنن موقع دا زمون چی دی نو کیا اسری سفر کی اوپر نو اللہ و سواب ہو دی او زمون دا علماء وی دا سنن پا دی سفر کی دا نوافل و مرتبی ترش کب دی ترش دا نوافل و مرتبی او دکی گئی مکن پایا ایدا سے بلن کی گئی تو وہ لوگ ہے دل ہوں گو رہی جنی پرس بدا سے لکے گئی اب آئی دے مختاری جور لگ رہی نبی کریم علیہ السلام منع کرے ہوئی جنی پرس بدا سے لکے گئی دا صدید خوب اور والی دیو جن حالت سفر کی سوچے کرتے سنن اوپر سواب پر ملا اور شکیلی لگ کر دے پر ملامت اور گناہ لگا دے بدی گنہگار نہ بلی او مسئلہ یاد ساتے بعض شہر نچے دخل کلی نہ جی بعض شہر نہ شم شم بلا او بدی دلشی دا سلوی سلوی بلی اکی مدبرا دا ندے یو شہر چستا دا کلی نہ سمرل دے ملاہی دیوالا سر سال پار سفر پر جوڑی دته بدا چې نه چې دې سر ته سفر نه جوړيږي اوا غسر ته سفر جوړيږي دا شهر په منځري دی یو مقام دی لکه زمو دې کلی نه چې موږ اندازه نه بولې نو د مخ خپل کلی نه چې موږ په خور د زونو په خور سفر نه جوړې اوس د هغه حیات آباد پورې دا یو شهر حسابي که یو سړی داسې سوچ وکړو چې د ښار دې سر کې بزرګ مسافر نه جوړې کم حیات آباد کې جوړې کم دې په مسله کې خطا شوی دا سی دی چی دو خار پیو سر کی دی دمو کیمی اپا بل سر کی دی مسافر ابر مانے کوئی گئی جنب دے دو خار پیو سر کی جستا شریف سفر پر جوری نو آقا سر کی دی مسافر دے لیکن مثلا مانے کوئی چوئی تو کوئی نشو ذکر دیر و خلق و لدا خطا واقعی کی وی ارد من دی خود کی دی خبر گوزا دو خود کی دی خود ہی صاف کروئے ہر سنے دی خود کی دی جی جلد زندگی صاف دیکھئے زبوب د کلی نه چې زینو د پیښور له جوړ شي نو 48 شپې ته جوړي او کهایا تباد له دې 48 شپې جوړيږي او چې دې سر کې ته مسافر دی نو با هغه سر کې مسافر نشي جوړي دي بعض خلکو ته دا خطا واقع کیږي دا مسائل ستکول پکار دي بل په سفر کې نه څه دي دا مزبوط سلور واړه حق دي بابا یې څه دي لیکن ادور الوی خلق نا حق پسید تا سب سے تاسو مسلمانیاں جائے گا تو نا حق پسید جائے تو دے امام ابو حنیفہ و دے امام شافعی و دے امام مالک او دے امام احمد رحم اللہ سکار چھ دور کل دنیا والا خلق کوئی جدا زمونی ہی مشران نہیں دمر خلق لنا حق پسید خدا دا اللہ دا حبیب نب باز اعمالوں کی سلور اس پر روایات راملی دا مذہبون دون سخت اے صحیح روایت میرا گئے چی نبی علیہ السلام دے میمونی رضی اللہ عنہ سر نکا مولا نم بخرے دا روایت سندن دا صحیح میرے دے فبل صحیح روایت میرا گئی چی دا اللہ حبیب دے میمونی رضی اللہ عنہ سر نکا مولا دے احرام کے لو حلال اس یو امام یو حدیث ہو گئے اقام پسامر اول امام دا اول حدیث رو گئی تو خبرہ نہ پہنے یو امام دا یو حدیث ردا ایمہ چی سفزیدی اغنول حق بھی بلد دی ایمہ چی پکم مسائلوں کے اختلاف سے ندا دا جمہور و اختلاف ملے دیکھ دا دا یو ولی دا بل امام چی سنگئی دا خبرہ ورہ خدا عزیز چی خوب آگا چاہیے دا زمانہ ورہ دا دا راجح او دا مرجوح پا منس کی فرق دے لگتا سو اللہ جنمو استاسو دا حرمین و شریفین و سفر نسی اغا حلق جمع بین السلالین کے سفر دی زمو مذہب کی نا حبر اس کے اسرے دے اختلاف نظانو با شنو کا حبر ابن عمر رضی اللہ عنہ تا خبر رو رسے دو حدیث فام دا بخاری شریف کی راوی دی چی بی بی دی بیمار آدھا تو پخوا خو پیدن سفر کاریا تو تلوار را روا تو دما خام موز بے رسو او دما سوتن میرا مقتی کم اسور لئی نمو دوشو نمدوار جب امین اسورا دیر دے ہوکا وہ یہ خبر مان او دما سوخیم دا موز بے رسو کو لکہ دما سوخیم مستدری دری دی مو سلور و بجو پوری نارما سوخیم وقت دی یو سره سلور بجی چې ما زمين کوسکای نو په یو اور ور په سلور بجی د مازیګر وخت نه ته په سفر کې چې سره ما زمين کوسکې ا د مازیګر ور نه ګرالو شي ا سوار دي څارنګ او دوار په دونه وکړ دې چې جمع به نشلاته دا نه بیا زموږ استاد مو شریعت کې را د ما زمين دې رسو د ما زمين موږ په خپل وخت کې ادا شي د مازیګر دې رامخ کې آپ په خپل وخت کې ادا شي وګتا دا هر کوم د پاره سوځي او ضرور د کی سوځي سره یو درې کله او مشکې کله او داس ما نه دی یو ګټه باندې په یو خراب وي دا ولا ګټه باندې په کې ساره دې ته څه نه علاوه خراب وي دا تا د جوړو د پاره بچت کو یو درې کله وخت ورته د په سفر کې د عزت مند دا په سایل کولې شي سره په سفر کې دا دی باج سره دا دی چې په کلی کې د نفلونو شوقي نه دی او د سنانو او چې په سفر روان شو شيخي شورو کا ال تور د بس ولا نه دې ته په نفلونو ولا دا زده د ګناه ځکه دې رسول دو نفلو د وجه نه 500 سنه تقریبا 500 سنه د په سفر کې چرته لاړی کنه نو فرض درلود شي چې دوه رکعات فرض وکړ د داسنن څخه کوشش وکړي کوم فرض یې په څه سنن بسیط باندې کولې شي او په نفلو کې نام دي چې اربع لري وخت درو کو د پار لګي اشاره کوا د سجدي د پار د سر دې چې جواب لکه څنګه زموږ د معذوري ورونه اشاره سره بوس کوي کنه کې هوش او قرصې ورو دي کو باندې مورونو کې بیمارانو د پرتې باندې مساجد وکي دا هغه قرصې بالکل سجدي دې ورو چې کوي بدا د شریعت په خلاف کار یو معذور سړی چې دې په اشاره بوس کوي نو مالو ګوره رکو له ملک سر دې ا دې په نسبت کې سجدي نه دې او کما دې سر د شهر او جد کو دې سجده کو دغه شرط نه راو اوس باندې کو صحیح په بازارونو کې ورسي خلق په کورونو او مساجد کې دې فی او باغې باندې پناس ته سجده لګي دا شی په شریعت کې درست ده او شی په دې مسله باندې د په سفر کې سړی دا چې جمع بین الصلاتې کوشش سننت نوافل فسردی کوشش د فرض او د واجبات مبارک دی د فرض مبارک په اتفاق دی چتالا اوزر دی نو فرض د فسردی نه ها مخا کوشش اوزر نشته نو د اوزر چنيشه نو فرض د بقا مخا کوشش او د دې متر مبارک اختلاف دی سره په سفر روان دي ما سلطان اوسکه د جمهور امت قول دادی چې دا ویتر سنت دی تر دې زموږ مذهب کې صاحب نه کوي امام ابو یوسف رحم الله او امام محمد رحم الله چې ویتر سنت دی یو امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې دا واجب دی دا کوم علما چې وایي چې سنت دی دای وایي دا په سنت دی ویتر سنت دی په سنت دی بس ناس دی او کو اشاره نوکر دکا پسورلی مقوا خسورلی و نفاس او کو قدر دیش علم او قدر دیش داری کی میں کو اشاری مسئولو سنتی سورلو کی دو درینو زیدی اگر تک پر روپو سجدک ہے نبل مسامر تک بارا دزارت سبب چھوڑے ابن عمر رضی اللہ عنہ ویتر پسورلی کری او کلے رمشن د دې تر مبارک دي د علماو اختلاف وک او سر دی لکه چې سره په جیاس کې او دې په ریل ګاډي کې او دې وایي چې زه دې کوم په سټیشن برابر راځم واچ نو دې دې بیا په ریل ګاډي کې او په جیاس کې د فرض مشکل بس جیازونو کې راځي چې ته درې کې نو بلار کې وو درې کې جیاس استاد دې نو د وژنې مسافرو د بدن دي او په دسمه کوي چاله په بدن دي د بل لا بسنا د زموږ دي عالمانو د دې بس بس ناس یا او څو خپل بوځه دا کا هغه دربانې دوباره را ګرځو د مشر ته خو پر دې باندې لکه سعودي جون کې ماشا الله زموږ مسلمانانو مرکز دې بداو جهازونو کی دغوش کولو سے دای په جهازونو کې شي د درې شلول کسان بیا په کولو شي د په جهاز کې سره فرضي مو ذکر ریل ګاډي کې فرضي مو کولو شي ایک ممکن دي سره وای ریل ګاډي کې اترې شي مخه دې ګلې د په فرض بلکې لا کتابو دې کې کګاډ تعالی نو دې ور سره کې دې طرف له بخرا تا وای کدې ته ورسېدو خطرې لاس کې دي سولي شي په کوم کې دې وینو په ولاړ یو چې په ولاړ ممکن نه نه ساده ولاړ له وجه نه نور مسافر له ضرر دې نور خلکو له تکلیف دې نو بیا په خپل سیټ کې مخ کې بلې لگا او بس مو زکا اشاره سره په دې ترتیب باندې زموږ علماء کرام دا ذکر کړی د سفر دا مسائل مسلمانانو ته ذکول پکار دي بل سفر کې دام دی د سفر مسکه قضا شو نو په اقامت کې بدور اکا ترا ګرځي چې ضرور بنا د فرض د واجب او قضا زموږ په مذهب کې شته، او وصول د اقامت مس په سفر کې قضا راغلی نو بیا به دې سکه پورا پکې په سفر کې نام دې چې ګور زه مسافر یم خو خلکو مخ کې تم نماز وقت نماز ذکر او پاس سفر مزدا د مسافر امام امامتی درست کړه خو دې چې سلام وګرځي نو سلام پسې وو وایي چې اے مسلمانانو وروڼو زه په حالت د سفر کې د مسلم مقیم ما پسې ولاړو خپل مزد دې پوره کړي. نبی کریم علیه السلام چې فتح مکی ته راغلی وو چې مزد مې وکړو نو مزد پسې به اعلان چې اتیمو صلاتکم فإنا قوم سفر تاسو خپل مزدونه پوره کړئ موږ مسافر امام صدا جواز کوسی شکر کرے کر نو کوم مسافر امام امامتی کوله د بدور کا ټکای او خلق بچره سلام وګرځي نو ور پسې به وسکای ای بدور کا ټکای او که شریف مسافر د مقیم پسې صدا کوله د مسافر ادم اس فقیم د مسلیت می د مقیم پسې وتړلو نو د دې د ثابتارای د وجه تمام صبوری زبان یتم د سلور کو او د دد متابعت د وجه نظم سلور شو د دد متابعت د وجه نا زما مو سشو سلور رکات شو د بدی ترتیب باندې د دې مز احتباب پکار ده د دې سنن او احتباب پکار ده دو لس رکات سنت دی پشوا او رس چاچ بدی پابندی وکا چاچ بدی باندې پابندی وکا نو الله رب العزت با جنت کی تذکور یوجی. الحمدللہ زموږ دا نارینه او زنانه ټول په سنن باندې پابندی کوي ته الله د حبیب خبره ده الله خبر دی د دې قول مطابق روزانه د ایمان له یو یو کور په جنت کې جوړي ګورې د دنیا کور جوړول ډېر ګران دي که د لوک جوړې او د سړي کې څوک شي ډېر تکلیف دی د دنیا کور او بنگله جوړولو باندې ډېر وخت لګي او د آخرت کورونه جوړول اسان دي ځکه په دې نور د سورتا څه شته دی ته به نه ستړې شي نه به څه تکلیف مې راو شو او د دې په پیسې ولګي دي دو لسر کا تمسلم کو او اللہ در جنت کے کور لوگو در جنت کور دلوگو اور خور و نلے نبی علیہ السلام فرمائی دی چی در جنت بادے سے دے لا بینا تم من راہ بن و لا بینا تم من حضر و ملاتها المسک الازبر جنت کی او خفتب دسروی نبل دسل نظر او دسیمت و پزیم خوشبویدار مشک عبر لکه خفت سره کسی او جایده بعد کنون مدازم بیا بدی امیم الغجر میں تا اللہ حبیب فرمائی دیو جنتی کور بی دی امیم الغجر اینا او داغیو گدوال بیوال وشیط ملی داغیو گدوال وشیط شیط ملی بی دل کچا دنیا کیا روشن چتا او سر چتا بنگلہ جوڑا گا یا خود دل خور دا آغاز بنگلی باقی دی او دا آغاز شرد باقی دی دا یو مومن یو کور با دا یوی ملغدر نشویت میل بای او با دا شویتو بیلو که دا مومن بیبیان بای حوری بای او دا یو یو ملغدر نبرد دا سکور بیلو با دا دون سرکاتو زمائی زدمندو با جنت کی کور یوری رواه مسلم رواه مسلم درنگ نبی علیہ السلام فرمائی دی متفق علیہ حدیث ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ وید اللہ حبیب فرمائی بین کل اذانین صلات بین کل اذانین صلات بین کل اذانین صلات دا ہر دو اذانوں کو منس کی بوجھ دے یو اذان یو اقامت نمازان دې کې سنت چې کوم بیا خاصي دي د ورا کا ته مستحب دي په کوشش کوي چې الله د حبي هر یو سنت موږ او تاسو ته کوجو دي دا په دې کې چې کوم سنت به دي سکی دا به دې چې جنت د ګډو سبب هغه زموږ یو ابو داود شریف شروع کړ او امام ابو داود په مشته کې شروع دي خلکو سره د سنت او سفر کړه امام ابو داود په ګډه کې شروع دوی کیشته لا د سمندر صاحب کړي د ویشو نه و د دس کیناره په واره او شریه دروشه او د واو خبره ته مخيال راشي کنه دا غاتروش د واو د دنیا وړي کیشته والے له وی ویلایو درهم کرایا وا د ما کیناره له ورسره د چې کیناره له ورسره کیناره له ورسره نو هغه ته وی یا سوم یې اترش یو چې سمو وی الحمدلله ددا سوم یې واو دې ورته وی رحم کرتا ددا اترش کی کوم کې ورته بیا وی یهدی یهدیکم الله و یصلح بالکم کی شی وکړای واپس دا چا ورته وی واپس دا جواب ور کول خو مستحب دو را کړه دیولو کو دې مطلب نا کله جواب ورکون کې مستجاب الدعوت میکی دې شدا ترشه کوم کې مستجاب الدعوت او دې چې يهدي قوم الله او يصلح بالكم او ما ته هدايت چې هدايت شنو الله به بلاو شي چې هدايت شنو جنت به بلاو شي علماء لیکل دا علماء کرامات دی او دا خبرې وایي چې مخ نه وي بره نه او आवाज وشو چې یو په دې شرط نه واپس د ابو داود له یو حدیث یو وایي نو کله نا کله دا شي چې باندې سره مستجاب الدعوا دي تا ترش یو او الحمدلله دې او اتا ورته يرحمك الله او يهديكم الله او يشفيكم بالكم د اذان او د اقامت په منځ کې دوړه کاتا مستحب دي کله دا مستحب قبول شي د هر عمل بارک زمای عزت مند دا کوشش وکار دي بندا یو خبر ضروري یاد لرای خلق وې اقرار مې را لوي سو وې پیر سے را لدا سوي دي سو وې د مو یو مشر استاد را لدا سوي دا خبره د چا د ټول کائنات د سلطان دا ویلا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے دا اذان او اقامت ممن کی شچا دعا او صدا رہے گی دما خام دے لاو زمون د ټول اذان اقامت ممن کی دبر وقت کی دعا او قول و تسلی لکه امیشه زموږ دې بل کاو زموږ دې علاقه عادت داره چې د ماسخینا ځان دی وګړي ته مخ کې کوي د مازیګر دې مګر ته مخ کې کوي د ماسوتن دې مګر ته مخ کې کوي شرم با خام کې دې تلوار کوي د سبا د اذان او اقامت کو من کې دې مګر ته کوي د نبی دې سلام د مبارک او دې نه وروږي چې د اذان او اقامت په من کې چا دعا او خدا ته رسېږي او دې کې بلی وخت ته تاسو غوړې باندې خلک ته صفات دې دې دې معاف کړي اذان او اذان پسې مسنون دي دعاګانې وکي نو دې پسې چې دې سدعا وخت باقاعده دې دعا کې وایي چې الله تعالی حبيب دې چې رب کیږي نا دا د الله او د رسول یا خبر الله ذکر الله رسول د الله د حکم نه بغیر بل خبره نه کوي د نبی کریم علیه السلام پیغام دې چې د اذان او اقامت په منځ کې چا دعا وکړي نو دا رد کیږي دا بیا د عرب باندې خلک عربي باندې کوي باندې خلک د عربو دینی پروګرامونه باندې دا عرب د اذان په شریعت پر ریډیو باندې چې په دعا کوي چې الله تعالی دې چې اذان په دعا وکړي موږ دې تر واسه کې راغلي موږ دې تر واسه کې خالي دا اسمش ستا در ترا غلی و نبل درشتا نبل ورشتا د فقیران و محتاجین و بشکل کی دے در کی ولاری ستا دا شان سر خالی دے گت مناسب دے قسم دے دا اللہ دمر نوی شان دے کنا کدا تمام دنیا و لب در کے ادرے دا نو در طول و حاجتون پورا گولے مشی و خالی سلاس لے گل دا غد شان سر مناسب دے خالی لاس دا اللہ دا شان بلکہ محملے ویلے حدیث پاک کے راوی دا حدیث یاد کرے ابو داؤد شریف حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائے ان ربکم حی کریم ساس و رب دا حیا خاوت دے کریم و سخی تا اللہ و ایمان حیا رضی سے او بندر آتدا سورو او دے و ایسن ما مالک دے خدر دے دنی دے نامد خالق دے ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده ساس و رب د حیا خاوند او د سخا خاوند رب و ایمات حیا راجی چه دا بنده زما درد راغلی او ما ته لاس و جولی ورولی او زد عرص مالک ما دی بنده سر وعده کری انی قریب مجیب اللہ و ایزد زیمیم و دعاگانیم قبلو او ادعو اونی استجب لکو دار اللہ وادی سوک بدا اللہ نزیاد و وعده پورا کرو نو یقین سرا درب کریم نا زما عزت مندو سوال دارنگی دماغ سبا دموز نمخ کی دا دو رکات سنت کو ویدہ اللہ حبیب قدود سنت کی قدیب آنے لیر احتقاب کرے دو سفر کی کسو سنت نکے و دو سبا سنت کی بار دو سبا سنت کو پر سفر کی کے و پر حضر کی لیر کے دیو جنباز و نماز سب جوب طرف تلار دی دا اللہ حبیب پر سفر کی سنت پریز و دو سبا سنت کی لیر پریخ او د دې څومره او یو سره اندازه نه دی چې ما د ور نه تا وکړ څومره ثواب دی الله حبیب وي دا د ور نه تا سنت د سبا خیر او من د دنیا و ما فيها سړي د دنیا څخه پر دا دي چې دا د ور نه تا ته به تر یو مسخر نام به وي دې اندازو نه کوي یو حیات چې شازده کو د سر و رقان د نم دومره ثواب او دو رکار مبارک کوئی اس دنیا و مافیہا نہ کہیں گا بند شرال اخم العالم سردیو و یاد سب نبیان و رکھلک نمبر تحریر نمبر تحریر نمبر تحریر سن رکار تو مانی بولنے رو وقت دیں یو سنے سن رکار تا چیز مبمی پکنا رکلا رکھئی نو دیر با حاضر او چرت یو سڑے بھئی چی سن رکار تا گئی مشبکی اتا یو آیات سر دا عمل پلیت دخف العالم دین سرا داغی فا الفاظ لزان کوئی کو ترجمہ دستا کا فا یو آیات سمرا جاتے نو جبل مدن و ملدون دے در سنو والا ہو گئے تب سمرا وزیفہ کے اینی مگنٹا در سوی اینی مگنٹا کی مدت نفذونا کے اینی مگنٹا کی وصور ہوشی اما اینی مگنٹا کی وصور نفذونا ہوگی اپا اینی مگنٹا کی مدت سمرا ذکر ہوگی پنی ما گنٹا کے بعد خلق در سلور آیات از دلی نوچی سلور آیاتون دی زدکل سلور سو رکات نفل شو نگورا تو قرآن دا زدکل دمرا لوی عجر و سواب دے دیو جنو کوشش دا کوئی کچالا جی قرآن مدنوی لخبلو عالمان و سران جی قرآن زدکل دا قرآن دا الفاظ دا بودم ضروری دی تجوید چوار دوئی زمان پنی ملک دای رشای بلکل نشتخ دی عربو کی ماشاءاللہ دے تجوید دیر احتمام دی اللہ دے مقتا سو حرمین شریفین و نبو جی دال دے شراش سنگیری بمنازی و تجوید بکئی سنگیری بنازی او خل حروف دے قرآن صحیح کئی ذکر قرآن ویدب ضروری دی او صحیح صحیح ویدب ضروری دی او چیتا قرآن صحیح کی نکور کی بزنانو تا قرآن صحیح شی او گتا قرآن غلط ہے دغه په دغه یو ځای ته بیان ته لاړو نو هغه ځای کې د ټپس مدرسې جوړ کړو تا کوشش وکړو نو هغه کسمه د وی د ټپس نامه مدرسه مو څنګه جوړ کړی د دې جماعت راغله او پکې آرام نو یې مشران وې چې د دې کې د برابرۍ د رسېره نو عرب قران دې خایسته وای وی مال هغه جماعت والو چې تاسو د دې کې د شکر بنیاد مشه د ټول قران حل دغه د امام قران غلط دی نو مقتدیان دې کوي خلاص دا هغه څه خبره زما فکر کې وي دا د حفظ مدرسې په جوړه کا چې دې خلق قران صحیح شي دی وجنه د عزت مندو قران صحیح کول ته موږ او تاسو ضروري خپل قاریانو او حافظانو سره قران صحیح کوی کومي بنا ذکر نه وکوي ایدا کو دل آخرت خبری دیدا و سبا زن قدر کی تشامل انہوں کو نفسوس بپادشی اللہ اللہ سنو بسرے نن کشا قرآن الفاظ دنکا مانے دنکا امیو و بی و بی دل بس مسجد نو و دو اس پر بیو دنکا ایدا خبری بزن قدر کی تشامل انہوں کو سرے با ارمان کی نفسوس بو دخفل دین دزدک لی کوشش و کئی زبائی زبان دو او کم شی چې د مای عزت مند په تعلیم او تعلق ملاوي کم شی چې په تعلیم او تعلق ملاوي نو هغه په دې شرعي اعمالو کې ملاوي دیو جنہ کوشش د مای عزت مند دا کوي چې دی نبی علیہ السلام فرمایي مسلم شریف حدیث ده وای رکعت الفجر خیر من الدنيا وما فيها رواه مسلم دوارا کال د سبا دا سنت د دنیا او د مافی ها نسی دا بهتر دی نو ماشاءالله د سفر مسائل موږ واورای دي د دې جمعې سنت مبارک باندې خلک بار بار وایي چې سوه ایدم وی دي او تاسو اورای نه لکه باندې کسان را دي جمعې سنت مبارک الحمدلله دا چې او مسلې دې چې هغه موجود باندې بیان نشته دا اوس د سفر مسائل ما بیان کړل خدا شته کنا ابای د سفر مسائل د سفر د مسائل سره د ځی د سفر مسائل سره د موزه الفاظ دی او ترجمه مقدا او دې سره جنازه مقدا او د جنازې ترجمه مقدا بعض عوام تصفیه دی او ارتزاق بد ښکاری چې زبو څنګه یو ماشوم او قاری او عالم ته بواب جرما کو زورا کو یدا د تشویش کاله باندې موږ کو دا نه لپاره موږ کوشش کوي چې څنګه مدد ته موږ پات کړو چې د موږ الفاظ سری د دې ترجمه صدا پدې کې واجبات سری پدې کې فرایض سری جنازه صدا جنازې کې فرایض سری نو په کور کې موږ کې ناز دې د په خپل په خپل کې موږ سره دې دې موږ زړه دې دوه کوشش وکړي چې دا موږ الفاظ زمو سم شي او دا موږ زمو غوایي عزت مند شي حاصل دې پر وره دا غره دې دې نه خبره دا چې سره دې دین پس تکول شربي شکر نو باسي چې په دې سویدا ګیره تا ته الله مزر کی فکر واجو نو خپل کلمه او خصبه که چې په دې سویدا ګیره د پس پرشه او دا شان غلط سره تلې دا هم نقصان او شرم خبره وو دې دین پس د دې دور یو سره شرم نه محسوس شي انو علماء دا چاله دا ویا په سره عادي دي اپ دې پیغمبر وارث دي چې تا پستی دې دې رټي چې تا پوزنه زګړو ته کو ته نه پوز راکې دا عالم شکر او باسي چې ته په دې سینه دې رخل مستقي کله کله کو وخت تاسو ورکو کړه دې خپل عالمان وته نیمه نیمه ګنټه ګنټه ګنټه کې نه د زمو استاد صدا ټول مسائل و الله رب العزت سي دا ټول مسائل و الله حل د جمعې د سنت مبارکه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول دا نه هغه یې ذکر کړی دی دوه رکعات فرض دي څلور رکعات سنت کې وخت کې دي او څلور دېش بعض ائمه زموږ د مذهب نه علاج ودا وي ایو د جمعې د فارغ وخت کې سنت نشه خو جراش نه بس لګیا یا کله سره کاټه یو کله وشل یو کله واه د بعض علماء کرام بعض مذاهب والا د جمعې د سنت قبلیه او قائل دي زمون په مذهب کې دا څلور رکعات د جمعې نه مخکې دي امام ته کوئی څلور رست دي او زمون په مذهب کې یو قول دی د شپږو رکعاتو دا د امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قول دی زمون د مذهب کې فتوا مدي د جمعې پسې سره شپږ رکعات کوي دا څلور رکعات ورپسې موقت دی او د دې دوه باره کې اختلاف دی سو کوئی سنت موقت دی سو کوئی غیر موقت دی خو فتوا پس دا سړی د شپږ واړه رکعات کوي سړی دې څه کوي شپږ واړه رکعات دی کوي سنت کله نا کله سو فری لکه علما وایي چې سنت کله نا کله پرې کوي سنت دې څه خبره وایي د سنت او دا چې چې په سنت کو سوک مواظبت کوي دا مواظبت درست یو خبره باندې ځان کوي توجه وکړه یو سره په سنت او به شوال کوي او د ذبل نظریا او ذهن او نیت کې د دې د فرضیت نظریا دا راوړي یو کې سره وي دا سنت دا د کوم دا نفل دی او بس د بقیا کې شوال او د ذبل نظریا کې دا کې نفل دی یہ رضا دا ما خام نفس سرور رکا دا نفل ہو او دا ما عقیدہ و یر دا دے شدہ نفل لے او دا نفل و پنیت یا بے شوالے ہو نبا نفل و مستحب و قدیب یا بے شوال و قول سنا روا دیو کنیت دا فرمیت شو نبیا خبر دا نقصان دا قرائشی بی رضی اللہ عنہا په صلاۃ الضحیٰ باندې همیشه والے وو. دا صلاۃ الضحیٰ صلاۃ چاش شو دا دو رکعات حواله تر دو لس رکعات او حدیث کی دار اغلی چله دې دې چلو ثواب بعض روایات کی راوی چاش صلاۃ الضحیٰ شن رکعات سوکل دو لس رکعات اللہ بد سروس اور عائشی بی بی بی صلاۃ الضحا سره زما دومره مینه ده که ما ته وویل شل چې مور پلار دې شي او مور پلار زموږ استاسو د مور پلار پلار شوق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امور و ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ که ما ته وویل شل چې مور پلار دې باندې شي او ما صلاۃ الضحا نه ده کړی نو ایسه په مور پلار ملاقات ته راغلی لاړ نشم چې ترڅو دې صدا دې صحابي ابو رضی دو دور خاطر په دې د دې په قیمت باندې پوری دې دستر کو نه پرده کرے شو محمد ابن سیرین رحم الله یو لوی عالم دې او په تابعین کې د خوبونو په تعبیر کې امام وې دې اورس چاوې کاله پرد قیامت الله وې جنت لذي او ګذور اتا ته تالا اختیار ملاو چی دنیا کی جدور اتاتا نفل کے لئے جنت تزے لو دری کوئی چی زمواب چی دور اتاتا نفل کو ذکا جنت زمان بخواہش خبر اتا او دادور اتاتا زمان در رب زمان مطالبا یو دخل خواہش تو رکو یو در رب مطالبا تو رکو جدوارو کن اصلاح نظر کم رفر اگر وی زمواب چی زدور اتاتا کمداری علماء کی کلی تھی وی کلام پوری را جواندی شیدنی سار باندے چه بنگلہ پی جوڑتے او وزیر شوئے او صدر شوئے او مارکیٹونے پی جوڑتے وی تای وی شیر جواندی شیدنی او دو رکھا دو ٹھیک مالا پیدا زکا دلد دو رکھا دو قیمت مالی شید دبڑی نور اسر باندی شید جواندی کے دو سر خودے دا تمنا کے چکاش چه جواند ملاو شوئے او دی خبن مالک لبی او دو رکھا دو کے دا خود غیب و سودا دا دا غیب و سودا دا سجی مو دا نتی تاس جمعی لیلی دراغلی دا دا غیب و سودا دا او دا غیب و سودا کلیلی شنو بیا گوری سن ملاوی برن مصلاتی مصوف کی ہوئی نبی علیہ السلام ورطن در پیولے و مزیو بڑے رگل مزیو د باغ مسجد الله حبيب وروان دي شدا سي سيرا غصت دي هر اورست دم رورست دي د خپل صفنا د صحابه دي صفاره دي وګو دي مسجد زکه عائشه دي فرمایي ما په خپل عمر کې دم رو دي مسجد دي کړي او د الله حبيب جو تو رکو غانيو کې دي کې دو لما او اختلاف دي چې شورا دي مسجد کې اورو کو را کډواله او صحیح روايات کې دو رکو غانه راغلي وی پاون رکعت کی دمر خیرت وی لک سورہ بقرہ سورہ بقرہ دونی میں پارے او د اللہ د حبیب دی کو نو کر دی علاوہ زم و ساس و جدا سے زر زر نہ قسم دے چھ ابو با صحابہ وی وی د اللہ حبیب قرات وی اما اور میں شرع رب دا سوال و اللہ حبیب بنا سے ترتیب سر قرات وی چھ داوری دن کی جڑ بسمل و تو نو دا دونی می پاری چې د الله حبیب کو آرام آرام وی چې بدی بسمره وخت نه دی د صحابه ورته قربا موهدو کت مشکل څه شعر اوست د الله حبیب وی وی ما د نن رج اون ته نه کوي دی دیوار سره الله جنت ته راوست او دی دیوار سره جهنم ته راوست داتا او چې زو قسم چې وروان دي شم نو ما یو غنچک ته لاس ور وګتم چې دا انګور یو غنچک راخلم وی کرا اس ته نیوي نو قیامت براغله وی خدا غنچک په خالي شي دغه د اخرت په میو او د جنت په دې مسلو فنا او بیا مې پرې چې کدا مې راړو چې د جنت شي په سترګو په دې ایمان په لږه په هتف دا اوټول د غیب وسوځه ده دا څه چې دن کوي روږی مو دی وی چاله څه ویلا یو ځواني چې موږ جو نه پسر خدا نه غي په شودا غا زموږ دا ایمان دی چې په دې د دې ټول اعمال او اجرونه به ملائک تقسیمای او در رمضان اجر به الله په تقسیم یو انعام چې بادشاہ ور کوي نو سمره یو کله بادشاہ نه علاوه نور کوي قسم دې د دې انعام د بادشاہ شان سره مناسب دي د بادشاہ او بادشاہ بدرونه انعامات په خپل دست قدرت تقسیم وي دا زموږ ایمان دی چې د جنت اته دروازې دي هر اک مناری نو زنانو چې دارو جوړي یو دروازه خصوصي دا د غیب او رسول الله خبره ده د دې وجنه زمایي ژوندو چې موږ او تاسو کوشش وکړو دا چې د دې سنانو د مصحبات او د نوافل پابندي کو علماء د کړي وې دا فرض خو په شری فرض ده تالک سمرتبه د دې کته ځدی په نوافل باندې لکه یو شری سل روپي خرچه ده نو دا خو ته ارزه نه لري به را پیدا کړي او کده پکې پور جوړول لس سیوا کینا بد سلو نه علاوه کده وای چې پکې فلانې کار وکوم موټر رمضان لا نا بد رسلو نه علاوه دا اصل خدای کې جاړې کا فانیت ته بچي وړي هغه دې پیدا کړ نو دا فرض یو قرض دی او کتا لس مراتب سیوا حاصلې اب بد سلو نه او توافل حاصلې الله دې کو تاسو لا د فرایض سره سره د نوافل او د ادا کېدو توفیق ورکړي وخت جمعه مونږ ویلو ماشاءالله زموږ د سبقونو د ماشومان شروع شي کوم مسلمانان چې بچی را دی کوي نو اکثر په ماشاءالله جری کوي دا نور چې دی نه کوم ضرور اته وانه چې دا را دی کوم بچی چې مو سره د حفظ په شوبه کې داخل دي او په چوریان او لاتی غیلم په کار کې چراشي بل د بناتو سبقونه خو زموږ ډېر وخت له شروع دي نو خپلې زنانه ګوره دي د بعضې خلکو پورې نارینه او زنانه اولاد د دې دې نه روزانه کې خبر د دې دې سبق پسې نو که د الله د دې پسې شروع لاړه نو سره یو ماشومه داخل او پلار غلې وي په بار من کې یو ډېر سلټ کړی خو یو موټر یې صرف دې لپاره اغوستی وو چې یو ماشومه مې راوستل کله موږ سره دوره کې اوس ماره ناشو ما له مدرسې ولې جوړه قسم دې دا یو یو دا د جنت ته پکا کوي چې اندر آوي په موږ کې راوځي دې په بار ناش بیا دې ذکر کوو یا دې دلاو د دې درې سره کې دې واه سبا ته ځي د دنیا لپاره ورته مو ته دې اندر چې دې بچي پیدا دې دې او د نبی د وارث لپاره دې چا په ټول ته موته وو نو دا خپل دې دې نه زنان راوړی ماشاء الله مونږ کړه دې په شوبم دا د ترجمم کی ناظرم دا بلکې زموږ د بنا کو دورې حدیث ته د خپل زنان را لې سار نه یو کلا شي زموږ په کور کې د ماسخې د کورې د چاوي چوي شي دا باندې ما شمان شولو ته دې دایې لپاره مونږ د ماسخې نه تر با ما خپل پروګرام دیتے کہ ماشاءاللہ زمون شپا ورز دہم السلام سے حکم بچی زمون سلون تجیزی رئی پار نماز فقیدنا ترمازی گرم بوری من کلاس چلو نخبل بچی را نہیں گئی عبزیات و تیمت ریزے لگا بچی کا مزدار گردی مستار دوری مشکل نجرازی و بیتار آم لیتے یا بچوں کو سے تپوسن خوائی او دا مدارس دینی اسلام دور شریک مدارس کب لیکن چه مسجد و مدرسه دا دا دا هر قیدی والا شریک سے دلیل دعا گانے کول دلیل حفاظت سوچ فکر کول دلیل ترقی دبا دا دا مود فول شریک سے مسجد دی او کس نی مدرسه دی او کس نی زلی وقی و قادم بی وعد قادم والی بشکر بی دا دا دومو استاس دا دولو مدارس دی دا طلبا زمو استاس طول بچی دی دی سر مینا و محبت کول دا یو استا بچی دی یو دا عالم اسلام بچی دی دا دی مدارسو که دا تمام عالم اسلام سری دا زمو گو رئی زمو دی علماء و لکری برس دا قیامت پا یو سرے را پور تشی او دا دا پا من ناما کی با علم دی کرے حفظ بلی کرے دے بوری اللہ ما کو حفظ نہیں کرے اللہ و لیسا پا فیسو سے مدد تشی دیکھا او باغی کی بدر هر مدرسه کی بدر قال کی بدر سو سلو شر طالبان پا دستا بشی دستا چکم زی ور کڑیو او باغی کی تر تر قیامت اپو دے خلق سبب بھی دستا بشی کانا نبی اسلام بشی دا طول و مدرسو کی دا استاس و فامن نامت کی لیو یہاو حافظ برخ بھائی دا کنا کنا می مدرسې کې شو کو چې ارزه تل مولوی دعا راو کنه مولوی دعا کو سره هغه چاله کوي چې اور سره شریک دي کو سره شریک دي په شریک کوی غو یو بار بار یو سره په مدرسې یو وخت له بولې دین په دې مدرسې کې شریک دي دي چې سږي دا خو یو کار انګ کې لکه شل شریکان نو شریک بسنګ شریک له شماله سره آګا د چې دا څوک پکې مهنت کوي موږ غلوي ته مطالبه ځکه مکه وي ته کو پکې شریکي چې چا پکې د سراډو سګړي دي نارو وي چې مال دعا وکړي کله په یوه کله روانه څوک چې شریک دي دا ورو بار سجده کې مرخه ده دا ار ماشو په ختم کې مرخه ده دا ار حافظ په حافظ جوړې جو کې دا مرخه ده الله دې مو تاسو د مدارس او د مساجد سره په ځړ کې مینا واچي دعا وغواړي الله زموږ ټول فاطمه په دې باندې الله زموږ ټول خاصه په دې باندې الله دې دنیا او آخرت دې شرمندګو نه وساتي مونږ ته زموږ والدين او تاسو زموږ استادان او اصول فرو او مرجو ته واړه او دې ګناه نه پاتې الہ العالمین زموږ ظاهر او باطن د قران او د سنت په تابع د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام زموږ په ژوند کې واچي الله زموږ او د ټول امت مسلمه په کوم حاضر دی او غایب دی زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه الله ته پوره کړي زموږ د ټول دینی او دنیوي پریشانۍ ختم کړي څومره بیماران دی الله ټول ته شفای کامله جن ور نصیب کړي د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دی شفای کامله جن ور نصیب کړي الله د چا بچی شتا تو ورته نیک عمل صالح بچی ورکړي الله دې چا بچی نشته نیک عمل صالح بچی ورکړي او دې چا بچی د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار ابن جمعه ویل شو کوم حاجیان صاحبان چې د الله کور سره روان دي نو د سلوور په جوړه دلته په مدرسه کې دای تربیتی پروګرام دی تمازیګر د مظفر او کمی زنانه چې زین زمون په کور کې د سلور او بجونه تر مازیګر پوری د زنانه او د حج تربیت شروع ده نو څوک چې ګور امانی لګونه روپۍ لګای نو په کار دادې چې حج ځک دی یو میاشتې پورې زمون د تربیتی پروګرام شروع وي نو لږ نږدې نه حاجیان صاحبان راځي او راشي خپل حجونه ځکای چې دا کړهو مو پسې راشي او که حج مزدنو کو نو پیشی با ممولگی وقت با ممولگی اصباب سنگاو نشی سبحانه